जंतुओं में प्रजनन छठा भाग। प्रजनन का मौसम। प्रजनन के मौसम यानी प्रजनन काल का मतलब होता है वह मौसम जब कोई जंतु प्रजनन करता है। इस लिहाज से जंतु दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के जंतु ऐसे होते हैं जिनमें वर्ष में कभी भी प्रजनन हो सकता है। कई जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रजनन की क्रिया वर्ष भर नहीं चलती। इन जंतुओं में प्रजनन कुछ खास मौसमों में ही होता है। इस मौसम को इन जंतुओं का प्रजनन काल कहते हैं। आगे तालिका में कुछ जंतुओं के नाम लिखे हैं। अपनी जानकारी के आधार पर तालिका पूरी करो। वर्ष में कभी भी प्रजनन करने वाले जंतु कौन कौन से हैं? क्या मौसमी प्रजनन करने वाले अधिकांश जंतु वर्ष के लगभग एक ही समय पर प्रजनन करते हैं? वह मौसम कौन सा है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? इसका कारण क्या हो सकता है? तालिका इस प्रकार है। जंतु का नाम, प्रजनन वर्ष में कभी भी या किसी खास मौसम में, प्रजनन काल वर्ष में कब होता है? यहाँ कुछ जंतुओं का नाम लीजिए। जंतु का नाम, मेंढक, मच्छर, कुत्ता, मनुष्य, चिड़िया या गौरैया, मुर्गी, चूहा, तितली, मछली, गाय। अंडों की देखभाल, जब निषेचन शरीर के अंदर हो और भ्रूण का विकास भी शरीर के अंदर ही हो तब तो अंडों की अलग से देखभाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किंतु हमने देखा था कि कुछ जंतुओं में निषेचन शरीर के बाहर होता है या निषेचन शरीर के अंदर होने के बाद निषेचित अंडों को शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। क्या जंतु इन अंडों की देखभाल भी करते हैं या एक बार अंडे देने के बाद इन्हें छोड़ देते हैं? इस मामले में भी विविधता है। तुम ऐसे कौन कौन से जंतु जानते हो जो अपने अंडों की देखभाल करते हैं? अंडों की देखभाल के दो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं।